δεν μας έκανε καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Οπότε μας έκανε καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Είπε η Ντόρα, η Χούντα μας έκανε ένα καλό γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Δεν είπε ο Κυριάκος μας έκανε Χούντα, που γι' αυτό καλό θα ήτανε. Αλλά είπε όχι το πρώτο, μην τα παρερμηνεύουμε με το καλημέρα. Είπε ότι η Χούντα μας έκανε ένα καλό. Όντως είναι μια προσφορά της Χούντας στον τόπο συνολικότερα. Γιατί εξαιτίας της Χούντας, όπως θα ακούσουμε τώρα, γεννήθηκε, σκαρώθηκε και γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες ήταν οι ισορροπίες στο σπίτι, γιατί είσαστε πολλά παιδιά και με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Και το κάθε παιδί μεγάλωσε κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Καταρχήν ήμασταν οι τρεις μας. Τα κορίτσια είσαστε κοντά. Η Αλεξάνδρα και η Κατερίνα. Ναι. Ο επανομαζόμενος Μπόμπος. Αυτή είναι η Κατερίνα. Είναι η Κατερίνα. Και μετά ήρθε η Χούντα. Και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υποκατοίκον κράτηση. Οπότε μας έκανε καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Οπότε μας έκανε καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Είμαστε του Σόιμπλε. Αυτό είναι ο Λεβέντης ο τελευταίος που είναι του Σόιμπλε, περιορέξεως κολοκυθόπιτα ή σπανακόπιτα ή βασιλόπιτα τις επόμενες μέρες. Ακούσατε ότι ο Κυριάκος όχι μόνο ήταν πολιτικός κρατούμενος όταν γεννήθηκε και μετά, αλλά ήταν και προϊόν αντιστασιακής πράξης, όπως ακούσαμε μόλις από την Ντόρα Μπακογιάννη. Στην Τατιάνα Στεφανίδου τα είπε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία χτες. Και αισθανθήκαμε την ανάγκη να τα μοιραστούμε μαζί σας για να ξέρετε ότι η Χούντα όντως, εκτός από δρόμους που λέτε μερικοί από εσάς, έκανε και τον Κυριάκο. Αυτά είναι τα έργα της Χούντας. Δρόμοι και Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαιτίας της αντιστασιακής δράσης των γονέων του Κυριάκου και της Ντόρας, γεννήθη φως. Το φως και τι φως. Ο Κυριάκος. Να πάμε όμως στο Λεβέντη, ο οποίος επιμένει να λέει ότι είναι του Σόιμπλε. Προσπάθησε η κυβέρνηση να σώσει την τιμή της, θα έλεγα, δίδουσα εις τους γέροντες ένα μικρό μποναμά. Εγώ δεν ψήφισα και πήρα τους βουλευτές μας και φύγαμε από τη Βουλή. Γιατί? Γιατί είμαστε του Σόιμπλε. Γιατί είμαστε του Σόιμπλε. Τότε ο Σόιμπλε έκανε πάρτι. Ναι, όταν έμαθε ότι κάνα 2-3 κόμματα δεν ψήφισαν στη Βουλή να δοθεί το επίδομα στους συνταξιούχους, ο Λεβέντης, ο Κυριάκος με το παρόν και όλοι οι άλλοι. Ο Σόιμπλε έκανε το πάρτι. Χτες είπε ο Αλέξης Τσίπρας αυτά που είπε για τον Σόιμπλε. Μετά είπε ότι δεν τα πήγε το Σόιμπλε. Λογικό για Σιριζέο να λέει τη μια μέρα άλλα και την άλλη να λέει τα άλλα. Γενικότερα στο προεκλογικό κλίμα που έχουμε ήδη μπει, λέγονται ακρότητες. Φαντάζομαι όσο πλησιάζουν και οι εκλογές από τη νέα χρονιά, όλες αυτές οι ακρότητες θα αυξηθούν, γιατί θα έχουμε και εδώ εκλογές, θα έχουμε και εκεί εκλογές. Οπότε ετοιμαστείτε, φάτε καλά, γιατί θα είναι μάλλον οι τελευταίες μέρες που θα φάμε καλά και από εκεί και πέρα θα χορτάσουμε με άλλου τύπου καταστάσεις. Να, θα πάρουμε μία πρόγευση από όλα αυτά που θα ακουστούν στην προσεχή προεκλογική περίοδο. Φίλες και φίλοι, σε όλη αυτή την περίοδο που είμαστε κυβέρνηση, κοροϊδεύουμε τον κόσμο και βεβαίως φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Και βεβαίως φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Μπαμπά, μπαμπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Ο Μπουμπούκος. Αφά! Μην το διώχνετε το παιδί, μην το διώχνετε. Χτυπάει την πόρτα μας, μπορεί να είμαστε προπαραμονή, αλλά έχει έρθει εγκαίρος πριν από όλους, το συνηθίζει ο Μπουμπούκος για να μας πει τα κάλαντε. Εμείς εδώ θα του ανοίξουμε την πόρτα. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος τα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Βρέ, θα σε κάψω μια βραδιά. και ας έχει μπάτσου στα κλαδιά. Γιατί δεν, γιατί δεν τα λες, γιατί δεν τα λες. Δεν θα το ξανακάνω. Ε, γιατί δεν τα βλέπεις, ρε. Γιατί δεν τα λες, γιατί, σε αυτή τα λες. Δεν θα το ξανακάνω. Γιατί ρε, γιατί δεν τα λες. Δεν θα το ξανακάνω. Μινά, ώρα, μιμή ο σημαστε, κοίτε μητέ. Δεν θα το ξανακάνω. Κοίτε κρυδεσιο, στεκι να στεζουν ότογα. Ναι, ο μπέγκιο νοκοτο ασκόστακε βασρέτε. Δεν θα το ξανακάνω. Ομόικυρι τανοσμή μας όγιο. Δατε, κιόβα κρίσμας δεσμανό. Δεν θα το ξανακάνω. Είπε αυτά τα πολύ ωραία κάλαντα ο Άδωνης και επιτέθηκε μια κυρία, τον ακούσατε, την ακούσατε και τους ακούσατε μόλις τώρα, με κάτι τσαντιές κατά πάνω του και ο ίδιος μετανιωμένος είπε αρκετές φορές το «Δεν θα το ξανακάνω» που το ακούσαμε και χθες. Είναι μια τιμωρία που είχε γράψει μικρός 100 φορές να μην ξανακάνει κάτι που είχε προφανώς κάνει όταν οι τιμωρίες έπιαναν τόπο και όταν πέφτανε οι τιμωρίες στα ανήσυχα παιδιά και στα κακά παιδιά γενικότερα. Κακό παιδί αποδεικνύεται και ο πρόεδρος του αντιπροέδρου. Δεν ήρθε να μας πει τα κάλαντα, δεν θα ανοίγαμε σε αυτόν έτσι κι αλλιώς, για πολλούς λόγους, αλλά όπως θα ακούσετε τώρα αποδεικνύεται ένα κακό παιδί. Εμείς υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολλών Ελλήνων. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι όταν καίγονται τρία τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς υπακούμε στο άβατο των εξαρχείων και αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για μένα. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι όταν καίγονται τρία τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν πει θα βγάλουν τις κουκούλες παλιότερα. Τώρα ακούτε εδώ μια πολύ προωθημένη, προχώ άποψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Του το είχαμε ότι είναι, επειδή έχει γεννηθεί μέσα στη Χούντα πρώτον, ήταν πολιτικός κρατούμενος για ως 6 μηνών βρέφος και φαντάζομαι μετά είχε μια αντιστασιακή δράση όπως όλη η οικογένεια εξόριστη στο Παρίσι. Όλα αυτά τον έχουν ποτίσει και του βγαίνει στην πολιτική του δράση, στον πολιτικό του βίο έτσι όπως τον παρακολουθούμε και ακούσατε εδώ για τα τρόλι πολύ προωθημένος με ακραίες κινήσεις να υποστηρίζει αυριανός πρωθυπουργός τις ακραίες αυτές κινήσεις. Τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας πάνε κάθε λίγο και καίνε τρόλι, έχουν μια μανία με τα τρόλι, όχι τα λεωφορεία, με τα τρόλι γενικώς. Ας τα βάψουν άλλο χρώμα, μήπως και εκεί τα παιδιά ξεφύγουν από αυτή την μανία και δούνε κάπως αλλιώς τα μέσα μεταφοράς και τα μέσα της δικής τους μεταφοράς, γιατί προφανώς θέλουν κάπου να μεταφερθούν, να θεωρήσουν ότι κάτι κάνουν και βρίσκουν πολύ εύκολο τρόπο και εύχερο το να καίσει ένα τρόλι επειδή περνάει μπροστά από το Πολυτεχνείο. Να παραμείνουμε στο ατίθασο της οικογένειας Μητσοτάκη. Σήμερα έχουμε πολύ Μητσοτάκη ως προπαραμονή, λογικό. Η Ντόρα θυμάται τα σχολικά της χρόνια. Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο. Καλή, καλή, τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος. 19-20 όχι. Όχι καλέ, ένα 17 και ο κόσμος όλος. Α. Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Α, τόσο πολύ. Φρικτός. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά. Διαγωγή κοσμία. Διαγωγή κοσμία. Διαγωγή κοσμία. Στην Ελλάδα. Η Μαρή καταπήγε διαγωγή κοσμία η Ντόρα. Το είχε πάρει απόφαση. Να λοιπόν, διαγωγή κοσμία η Ντόρα στα σχολικά της χρόνια. Από την άλλη ο Κυριάκος πολιτικός κρατούμενος και εξόριστος και όλα αυτά αντιστασιακός είναι μια ο πατέρας στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Έχουμε παλιότερα δήλωση, πρέπει να κάνουν ένα μάζαμα των αντιστασιακών περγαμηνών που διαθέτει μέσα στις φλόγες της αντίστασης και της ανυπακοής η οικογένεια Μητσοτάκη. Τα ακούμε σποραδικά και χάνονται. Σας υποσχόμεθα από τη νέα χρονιά να κάνουμε ένα τέτοιο μάζαμα. Το έχετε ανάγκη εσείς, το έχουμε ανάγκη εμείς, το έχει ο τόπος ανάγκη. Γενικότερα είναι ό,τι πιο ατίθασο μας έχει τύχει. Ακούσαμε εδώ την Ντόρα που πήρε διαγωγή κοσμία στο ελληνικό σχολείο, αλλά παιδί μετά ακολούθησε η εξορία στο Παρίσι. Η εξορία στο Παρίσι. Μην φανταστείτε ότι και εκεί ήταν ήσυχη. Μετά πήγαμε στην εξορία. Στο Παρίσι ήταν που δεν πάταγε ποτέ. που να πατήσει τώρα στο Γερμανικό σχολείο, στο Παρίσι κτλ. Εκεί έκανα την πρώτη κατάληψη σε σχολείο. Όχι κατάληψη, αποχή. Α. Στο Γερμανικό σχολείο Παρισίων. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Γιατί λέω κατάληψη, μου θύμισε Τσίπρας, λέω. Ναι, όχι, όχι. Εμείς κάναμε αποχή. Εμείς κάναμε αποχή. Και εν πάση περιπτώσει περάσαν τα χρόνια. Και πρόεδρος στο σχολείο. Ναι, και έγινε υπουργός. Οπότε πάω, έχω βάλει το σακάκι μου και τα λοιπά και πάω στο Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Με κοιτάζει ένας τύπος, κάθεται εκεί, με κοιτάζει. Μου λέει, κύριε Μπακογιάννη, υπήρξατε Δεσποινής Μητσοτάκη. Λέω, μάλιστα. Στο Γερμανικό Αρχείο, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο. Μιλάμε για αντίσταση, πραγματική αντίσταση. Την έχουν φακελώσει την Τώρα ως τη μόνη που έκανε σε γερμανικό σχολείο αποχή. Είχε ξεσηκώσει τότε ως μια άλλη πασιονάρια τους μαθητές στην εξορία στο Παρίσι και είχε ανατρέψει τα πράγματα που ακόμη το θυμούνται οι Γερμανοί και δεν το φυσάνε. Δεν ξέρω αν γι' αυτό το λόγο ο Χριστοφοράκος έχει πάει στη Γερμανία για να προλιάνει το έδαφος εξομάλυνσης των σχέσεων αναρχικής μαθήτριας Ντόρας με το γερμανικό κράτος γενικότερα. Πολύ αντίσταση σήμερα, λογικό. Θα φύγουμε από όλα αυτά, τα αντιστασιακά, τις ανυπακοής, τα αγωνιστικά. Πάμε σε κάτι χριστουγεννιάτικο, αμιγώς χριστουγεννιάτικο. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, επειδή πολύ αγώνας έπεσε τα προηγούμενα λεπτά. Παραδοσιακό, το ακούσατε, δυτικό τρόπο, αλλά του έχουμε βάλει ελληνικούς στίχους για να γίνεται κατανοητό και να μπούμε έτσι στο κλίμα των ημέρων Χριστούγεννα, δύο μέρες πριν. Παγωμένα Χριστούγεννα, πολύ παγωμένα Χριστούγεννα, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω παραπάνω παρακάτω. Παρακάτω είναι χειρότερα τα πράγματα, μέχρι και στη Σαχάρα χιόνι. Παραπάνω είναι όπως πάντα χιονισμένα τα θέματα και οι καταστάσεις και οι μέρες και οι νύχτες. Εδώ Ελληνοφρένεια, παντού Ελληνοφρένεια. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει real και no, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Έχουμε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε τηλέφωνο, τηλεφωνικό αριθμό και νούμερο που απαντάει σε αυτό τον αριθμό, 211-200-8200. Το νούμερο είναι από πάνω, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε ό,τι θέλετε, θα παίξουν τις επόμενες μέρες, τις μεθεπόμενες μέρες. Γενικότερα θα έχουμε μεταδίδουμε Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και ένα τελευταίο απόσπασμα από την Ντόρα Μπακογιάννη μας πάει στις διαφημίσεις. Μιλάει για τον πατέρα και τη χαρά που πήρε ο πατέρας όταν έμαθε ότι ο γιος έγινε πρόεδρος. Και βεβαίως, κακά τα ψέματα, ήταν μεγάλη συγκίνηση όταν βγήκε ο Κυριάκος. Γιατί δεν πάβεις από την άλλη μεριά να είσαι και μεγάλη του αδερφή και να χαίρεσαι την ώρα που βγήκε και όταν πήγαμε στον πατέρα μου εκείνη την ημέρα. Ήταν μια μεγάλη στιγμή. Ο πατέρας εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι ο πατέρας μου πήρε προς μεγάλη θλίψη των εχθρών του πάρα πολλά χρόνια ζωής. Προς μεγάλη θλίψη των εχθρών του πάρα πολλά χρόνια ζωής. Πολύ ευχάριστο αυτό. Jingle bell, jingle bell, Μπαμπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Ο Μπουμπούκος. Ποιος ήτανε? Ο Μπουμπούκος. Τον στείλατε στα τσακίδια. Άστρα, νύχτα όμορφη σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί. Πέστε την αγάπη μου να έρθει να με βρει. Εμείς είμαστε σε χριστουγεννιάτικο mood, όπως λέμε εδώ στην νεοελληνική, σε ατμόσφαιρα. Ακούμε και τραγούδια σχετικά, όσο γίνεται πιο σχετικά χριστουγεννιάτικα, να ακούσουμε και το λαό, να δούμε αν αυτός είναι σε τέτοιο mood. Τι έπαθε ο άλλος μέσα? Τι έπαθε? Δεν άκουσε τι ξεστόμησε μέσα ο άλλος τώρα, αυτό λέω. Τι είπε. Είπε καλό λόγο για τον Τσίπρα, ρε μαλάκα. Όχι, παιδί μου, κατά τρολιά είναι, κατά λάθος. Λέμε και κανένα ψεύτικο. Όχι, το. Δεν το εννοείς, το λέω, εγώ το ξέρω. Γιατί πρόσεξε, τον υποστήριξε, γιατί λέει ήταν η αγαπή του χθες με τους δημοσιογράφους, εκεί κάπου στην Κρήτη και αυτά λέει. Όχι, έχει δίκιο, λέει. Εντάξει και καλά, έκανε και στα 2,5 χρόνια το αναγνωρίζουμε κάτι. Έχει πάθει μήνυ εγκεφαλικό. Τρέξ' τον τώρα όσο είναι νωρίς. Και για να μην ξεχνιόμαστε, να πω κάτι. Τι? Γαμίζει το Θρύλος και Πειραιάς. Έλεγε. Έλα, μωρή Χιονάτη. Έλα, καλέ. Τελικά θα μας γίνει βίωμα, έτσι, ναι σε όλα. Όλον έλες. Τι θες να πω, όχι. Είμαστε σε περίοδο που λέμε όχι σε όλα. Λέμε όχι σε κάτι, σε οτιδήποτε. Ναι, θα λέω. Ναι, δεν θέλετε, ναι, στο διάλογο. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι. Πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται μεταξύ μας. Πολύ ερωτικό, ε. Όχι, όλη την ώρα της ελληνοφρενίας. Κατά άδων η ελληνοφρενίας. Συναντιόμαστε, ρε φιλέ. Ωραία, ρε παιδί μου, πάρε με και στον Μπογιόπουλο τώρα. Τι θες να κάνω. Αφού δεν το σηκώσει, μωρή Λουλούνα μου. Τώρα κι εσύ, πού θες να μιλήσουμε, στο καμπουράκι? Δεν γίνεται. Είμαι προσεκτικό στο τι θα πει. Ποιο είναι το κολλητάρι σου, το χοντρό, ρε, που γουστάρεις πολύ, έλα. Τον Ιφλή. Μπράβο, ρε. Ρε, είπες τον Ιφλή χοντρό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα τώρα. Δεν είναι χοντρός. Απλά είναι ένας δημοσιογράφος που λέμε, που τον βλέπεις από μακριά. Διακρίνεται από χιλιόμετρο. Δεν είναι αυτό χοντρός. Είναι θέμα ανάγνωσης. Το ότι πάμε για εκλογές. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Είσαι Σιριζέος? Μιλάς με Σιριζέους, σε παρακαλώ. Δώσε μου πληροφόρηση. Το ότι πάμε για εκλογές είναι δεδομένο. Πώς θα τρομοκρατήσουμε το Πόπολο να μην ξεφύγει από το Μαντρί? Και όταν λέω Μαντρί, εννοώ αυτά που μας δείχνουν. Πώς θα το τρομοκρατήσουμε? Να, ο Τούρκος πάνω από τη Μεγάλη Παναγιά, όπως το λένε τον Ισάκη εκείνο. Έτσι πάνε αυτά. Άμα δεν έχεις μάθει, μάθε. Και τι λες τώρα να πούμε? Πω, οι Τούρκοι μας απειλούν με πόλεμο. Εγώ από μικρό παιδάκι, μια ζωή οι Τούρκοι μας άλυσαν τα αρχαία. Θυμάσαι, Παπαντρέου, να πούμε, βυθίστε το χώρα. Σεισμίκια μετά, να οι παραβιάσεις. Δεν ξέρει κανένας όμως τι γίνεται απέναντι. Το ίδιο παραμυθάκι που πουλάνε και ως απέναντι. Ξεκόλα, δεν μασάμε. Ελάτε, ρε. Ελάτε να τα πάρετε. Πρέκας όλοι. Ελάτε να τα πάρετε. Πρέκας ζουράρις, ζωστείτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μετώσαμε το παπούχι ανοιχτά ο Ερντογάν, μαλάκες. Συρίες, Κούρδους, κρυφοχριστιανούς, τους εχθρούς που έχει κάνει τώρα μετά το πραξικόπημα και αυτές τις μαλακίες. Έχει όρεξη να έρθει να κάνει πόλεμο στην Ελλάδα. Μας τρομάζουνε, μαλακίες, για να μασίσουμε και να μην ξεφύγουμε από το Μαντρί. Ένα. Ενημέρωση βλέπω, όχι μαλακίες τώρα. Μακριχέρι της δεξιάς εκεί, Σιριζέα εδώ. Χορηγός της δεξιάς τα λες εσύ για σένα. Και χορηγός της. Το Σιριζέα δεν το λες, θα λες χορηγός της δεξιάς. Εμείς που δίνουμε ψήφους στους Κυριάκους και εφαρμόζουμε πολιτικές Κυριάκων. Αυτό θα λες, δεν θα λες Σιριζέα είναι κρίμα πια. Τον κουτσούλησε το πλέμμα του Χριστουγέννου, το γεροντοκόρο. Γιατί είπε καλό λόγο για τον Τσίπρα. Ναι, μωρέ, να θα τον πάρει πίσω. Θερμόμετρο, ναι. Τι είπε. Αυτό που έγινε στην Κρήτη, χθες συμφώνησε με αυτά που είπε ο Τσίπρας. Κάτσε να πάω μέσα να τον προγγίξω, κατά λάθος. Ναι, είναι ο καημένος, ναι, κρίμα. Να του ξέφυγε, δεν ισχύει. Ό,τι και να άκουσες δεν ισχύει. Βαριάς μορφής Αλσχάιμερ. Ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο βαριάς μορφής που να μην θυμάται ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ή υποσχέσεις ότι θα σκίσουμε μνημόνια. Όχι τόσο βαθιάς, άλλου είδους. Για πες μου, αγάπη μου, τι θες να πεις. Φίλες και φίλοι, σε όλη αυτή την περίοδο που είμαστε κυβέρνηση, κοροϊδεύουμε τον κόσμο και βεβαίως φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Νομίζω είναι η ύψιστη στιγμή ειλικρίνειας του Αλέξη Τσίπρα. Έχει πολλές, έχει πάρα πολλές. Μάλλον έχει μόνο στιγμές ειλικρίνειας. Αλλά αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσαμε, νομίζω κατέχει την πρώτη θέση επαξίως, όπως λέμε. Και μπράβο, γιατί το αναγνωρίζει, αναγνωρίζει κάτι που όλοι έχουμε αναγνωρίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται η μέρα που και ο ίδιος αναγνωρίζει, ανταποδίδει αυτό που ο λαός του έχει αναγνωρίσει και είναι πρόθυμος από ό,τι νιώθω βλέπω να το ξανααναγνωρίσει, γιατί ο λαός πάντα έχει μια τάση να αναγνωρίζει τέτοιου τύπου ήρωες, ηγέτες, καταστάσεις, στιγμές, βάλτε ό,τι θέλετε. Επειδή οι μέρες είναι εορταστικές, όσο και να μην το θέλουμε ή να μην μπορούμε όλοι, να μην μπορούμε με τον ίδιο τρόπο όλοι, γιατί υπάρχουν και κάτι καταστάσεις πάνω από τον καθένα, οικονομικά προβλήματα, αυτά κυριαρχούν, πάνω σε αυτά χτίζονται όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Ας προσπαθούμε εδώ να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη, ο καιρός βοηθάει, είναι η αλήθεια. Οπότε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό επίσης χριστουγεννιάτικο τραγούδι, όχι μόνο του, όχι ασυνόδευτο, συνοδευόμενο με ηχητικά. Μνημόνιο. Χιόνια στο καμπαναριό. Ξύπνησε όλο το χωριό. Ξυπνήστε, ήρθανε! Τα μνημόνια. Η Τρόικα. Φορολέλαπα. Κι όλοι πάνε στην εκκλησιά. Πάσε μερέ, μα τι να μαγκάνω του σταυρό. Μετανιώστε! Να μας βρίζουν και να μας φτύνουν στον δρόμο. Φοροκαταιγίδα. Πάλι! Πάλι! Πάλι! Επαχθές, απευθές και επονίδη στο μνημόνιο. Μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Και εκεί που πήγαινε, εντελώς ξαφνικά, τσου, ξεφυτρώνει μπροστά μια ελιά. Αναμένα φαναράκια. Θα φανεί το φως στην άκρη του κόλου. Κι όλοι προχωρούν μπροστά. Η ελιά βρε στραβούλιακα, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Τυλιγμένη. Σα, σκατά. Φορολέλαπα. Φοροκαταιγίδα. Τέτοια νύχτα ήταν παιδιά του μνημονίου που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Τέτοια νύχτα ήταν παιδιά του μνημονίου. Ήρθαν χιόνια στα σκατά. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Και το δίδαγμα στο τέλος υπό τη μορφή σοβαρού πανάρχιου ερωτήματος από τον και ποιητή και τραγουδοποιό και λογοτέχνη και συγγραφέα και ηθοποιό Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθεί μετά από αυτήν την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που μας δημιούργησε αυτό το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραγούδι και με τις πολύ ωραίες εικόνες που δημιουργήθησαν, ακολουθεί ο λαός. Έλα ρε Αποστόλη, τι έγινε, να βγάλουμε κατήλες για να σου μιλήσουμε ρε παιδάκι. Ωραία, και να βγάλεις κατήλες, τι γίνεται, λες και δεν υπάρχουν ματζούνια να τις διώξεις. Ρε παιδί μου, εντάξει, σε παίρνω, σε ξαναπαίρνω 2-3 μέρες τώρα μέχρι την αναμονή. Να σου πω τώρα, τι θα γίνει τώρα, θα κάνουμε σάτυρα μόνο για τους πολιτικούς, θα κάνουμε σάτυρα για τους τραπεζίτες, δεν θα κάνουμε σάτυρα. Γιατί να κάνουμε για τους τραπεζίτες, μισό λεπτάκι. Να κάνουμε για τους τραπεζίτες, ρε φίλε, εντάξει, το ξέρω, σε πληρώνουν να πούμε γλυφτράκι σε και εσύ όπως. Και εγώ, και όπως και όλοι σας. Έτσι, μπράβο, ναι, όπως και όλοι σας και όπως και όλοι σας, όπως και όλοι σας. Δουλάκια του ATM, τι να κάνουμε, φίλε. Τι να κάνουμε. Περίμενε τις ουρές εσύ που δεν είσαι γλυφτάκι. Περίμενε τις ουρές να πάρεις 60 ευρώ. Όλα καλά. Εξαρτώταν η ζωή σου από μια τράπεζα. Για πες μου λίγο, γιατί σε βλέπω πολύ μάχημο, πολύ αρχιπτό. Τη πα την τράπεζα, μα σου γυρίσει το μάτι να πούμε. Ρίχνει γροθιά στο κατεστημένο, σπάζοντα μια τζαμαρία τράπεζα. Για πες. Ρε άσε την παπάτα και κάνε λίγο τη δουλειά σου καλά. Βγάλε τους τραπεζίτες φορά παρτίδα. Έχουν πνίξει τον κόσμο. Οι τραπεζίτες είναι φίλοι σας. Ρε άντε, ρε, πρωί με σύγχυσες. Εσύ πήρες, εγώ πήρα. Έλα, Αποστόλη, μαλάκα. Έλα, ρε, καρατζαφερικέ. Άντε, μιλάω. Μπα, τι δεν σ' άρεσε. Άκουσα με λίγο, ρε, παπάρα τώρα. Αποστόλη. Εντάξει, Αποστόλη, με κάθε Κυριακή που σε ένα κολοκάναλο και δεν πιάσε το όριο και μπήκε. Εσύ που κάνει κάθε μέρα σε μεγάλα κανάλια, τι μα κάνουμε, ρε, που. Εγώ πάω κατευθείαν για θέση, Πάκη. Όχι, μαλάκα. Θεσμό, θεσμό. Εγώ είμαι για θεσμό. Η στερνή μου θέληση είναι σαν θα πεθάνω. Εκατοντάδες γυναικών στο μνήμα μου απάνω. Να γαμπτύνουν ολόγιμου μου από μπροστά και πίσω. Μήπως θα βγουν και εμέ στο μνήμα μου. Καλέ Χριστούγεννα, δεν απόκριες. Όσα χρήματα έχω βρει και όσοι παράδες να μοιραστούν στους πού στις κολομπαράδες. Η διαθήκη γράφτηκε σε συμβολογραφείο και όποιος την διαβάσει και δεν τη σεβαστεί, του δίνω ευθύς την ευχή και την κατάρα να πάνε να γαμπτύνουν. Ευχαριστώ, να σε καλά, καλά Χριστούγεννα. Στο Περιστέρι έμαθες τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι έγινε? Πήγανε χρυσαυγίτες, ρε, σε έναν όροφο και πέρα να μιλήσουν και πήγανε κάτι καλά παιδιά από το Περιστέρι και τους δείξανε την πέρα πια αρχίδια. Όπου και να πάνε οι χρυσαυγίτες, να ξέρεις, να κρυφτούν, να μιλήσουν και σε 20 και σε 30 και σε 40 άτομα και σε ορόφους και σε πολυκατοικίες και σε ταράτσες, αυτό θέλει να κάνει ο κόσμος. Να τους προγκάει και να τους κυνηγάει παντού. Αυτή είναι η λύση. Ειδικά στο Περιστέρι όταν θα έρχονται, αυτές τις απαντήσεις θα έχουν από εμάς τους περιστεριώτες. Να το ξέρεις αυτό. Καλησπέρα, όμορφε. Μωράκι μου, Χριστουγεννιάτικο. Τι κάνει? Ταρανδάκι μου, εσύ. Ταρανδάκι, α. Δεν εννοώ κάτι. Αλλή μόνο. Ναι, ναι. Ο Τσίπρας δεν έχει κουραστεί να λέει τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια και τα. Και θες να πει μωρί ότι μπαίνουμε πιο βαθιά, λέγεται αυτό, δεν λέγεται. Χρονιάρες μέρες. Θες εσύ τώρα προχριστουγεννιάτικα να σου πει μπαίνουμε πιο βαθιά στα μνημόνια, δεν σου ζόμαστε με τίποτα. Όχι, πες αυτό που θέλουμε να ακούσουμε να χαρούμε. Γιορτές έχουμε, σπάστο λίγο. Μα, τι βαρεθήκαμε να ακούμε αλήθειες. Άσε μας, μωρί. Ακούσαμε τις αλήθειες και τις βαρεθήκαμε κιόλας. Ο Θήμιος δεν θέλω να μου τα χαλάει. Τι θες? Τι θέλω? Όχι για τον Κυρδιστάν, έτσι που λέει είναι ελεύθεροι, ελεύθεροι. Μου θύμισε αυτούς που αναπολούν τον Παπαδόπουλο. Mm. Που λέει επί Παπαδόπουλου είχαμε. Α, η ελευθερία πάνω απ' όλα, η ελευθερία δεν το συζητάμε. Τι, δεν κατάλαβα. Εντάξει, φίλε, συμφωνώ. Α, μπράβο, σ' αγαπάω. Άντε, για. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να γιορτάρει πολύ. Και όπως κάθε Παρασκευή κλείνουμε με τις παραγγελιές να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά και έστω για 2-3-4 μέρες ή και περισσότερες να αλλάξετε τελείως διάθεση. Γεια σας. Τώρα, έτσι, μπούλι καμένος και μπούλι το τραγούδι για Παρασκευή. Το όχι το αγγλικό, το ελληνικό. Έχασα την μπούλι, την ψάχασα στο βλατζίδικα και τέτοια. Α, νόμιζα την μπούλι. Εντάξει, okay. Αυτό, αλλά στα ελληνικά υπάρχει. Α, υπάρχει στα ελληνικά, εντάξει, έλα, για. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλις. Μπούλι. Τα τρία σου χρόνια ούτε που τα έχεις κλείσει καν. Γαρουφαλάκι πριν ανθίσει, μικρέ αϊλάν. Γαρουφαλάκι πριν ανθίσει, μικρέ αϊλάν. Θέλω μια χάρη για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλει σε δηλώσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποιε θε ίδιε είναι έτσι κι αλλιώ, και να βάλει τη γριά που ήταν στο γύρο του 4 που του εμψύχωνε του παίχτε. Α, του που έλεγε μετά παλτό και τέτοια. Ναι, αυτά. Το οικονομικό μα πρόγραμμα, λοιπόν, φίλε και φίλοι, έχει στον πυρήνα του και μια τολμηρή και αποφασιστική απόπειρα υλοποίηση σημαντικών διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Έλα, κόρη μου, έλα. Ότι θα αυξήσουμε του φόρου. Και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Κοίτα εδώ τι έφερε και δεν σπηράει τίποτα. Μέτρησες τρεις φορές το κύμα και έφτα το μαύρο ουρανό. Τα σύννεφα ήταν μαχαίρια, τα κύματα ψηλό βουνό. Τα σύννεφα ήταν μαχαίρια, τα κύματα ψηλό βουνό. Θέλω να κάνω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω να βάλει Τσακαλώτσου να λέει «Και το 2017 δεν θα ζει κανείς» και καπάκι το Τσίπρας να λέει «Πράγματι». Ευχαριστώ. Η θέση μας είναι ότι θα είμαστε όλοι νεκροί. Πράγματι. Θα είμαστε όλοι νεκροί. Το 2018 και το 2017. Σε αυτό μπορώ να σας εγγυηθώ. Πράγματι. Θα είμαστε όλοι νεκροί. Έραναν τον τάφον. Το 2018 και το 2017. Πράγματι. Εμμυροφόροι μοίρα. Θα είμαστε όλοι νεκροί. Πράγματι. Λίαν πρωί ελθούσε. Βενσερέμος. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Σκόπευα να σου πω ότι πέρασε τη Αγία Βαρβάρας και δεν άκουσαμε τη Βαρβάρα της Ελληνοφρένειας. Μέχρι που ο Θήμιος είπε ότι την Παρασκευή είναι η επέτειος θανάτου του Κώστα Βάρναλη. Θα βάλω και Βαρβάρα και Βάρναλη. Τους Μοιραίους. Από Βάρ ξεκινάει και τα δύο. Έλα, γεια. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα? Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες έτσι. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Ω, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια, σήμερα γιορτάζει ο Σάββας, θα σου δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα, συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και ουσιάζομαι ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι? Να, στο διάλο. Ναι, ναι, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες? Στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι μπινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω ότι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Α, στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Έλα, Λούνα Ρόσα. Έλα, Λούνα Ρόσα, αστέρι μου, η γραμμή σου στο χέρι μου. Δεν μου λες, θα μου το ξαναπαίξεις αυτό με το... Τώρα μια στιγμή να το βγάλω έξω. Τι, ποιο? Α, αυτό με το 1919 έχω πεθάνει στα γέλια. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Να σε καλά, γεια. Ναι, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, κύριος Φλαμπουράρης. Στην τοποθέτησή μου, με σαφήνεια, είπα ότι η κυβέρνησή μας έχει πραγματικά και τη διάθεση και τη δυνατότητα να κυβερνήσει για τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 1919. Τσομπάνα μου ρε παιδιά, τσομπάνα κουσίμουνα. Μέχρι το 1919. Τσομπάνα κουσίμουνα, προβατάκια φύλαγα. Μέχρι το 1919. Αν δεν φύλαγα πολλά, καμιά πεντακόσαρνια. Αν δεν φύλαγα πολλά, καμιά πεντακόσαρνια. Τούμπες. Μέχρι το 1919. Τα τσαρούχια είχα φούντες. Τα τσαρούχια είχα φούντες. Κι όλου γύριζα στις τρούγγες. Μικρά Ιλάν, πόσα τα χρώματα σου πά. Στα ρουχαλάκια που φοράς και φτερούγας και φτερούγας. Το κοκκινό για την ελπίδα, το μπλε για το γλαυκό ουρανό. Είσαι σπαρμένη καταιγίδα εκεί στην άκρη στο γυαλό. Ρέχεις αστράφτης και βροντάς και μας πονάς και μας πονάς. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις Λεβέντη στην αρχή που είχε πει ότι θα μιλήσει με Γερμανούς ή με Βρυξέλλες. Θα μιλήσει, σε δύο μήνες θα έχει λύσει το θέμα πάντως. Σε δύο μήνες, μπράβο, αυτό με τους δύο μήνες. Μετά θα μου βάλεις Λεβέντη που θα πήγαινε στην Αμερική και θα μίλαγε πάλι εκεί με τους Αμερικάνους. Και τώρα το προθεσίνο που μίλαγε με τους βιομήχανους. Τώρα βρες μου αυτό με τη Χρονοπούλου και τη Μάρθα Καραγιάννη που τους είχε πάρει το φουστάνι και τσακωνόντουσαν ποια είναι η πυρέτρια και ποιο είναι το αφεντικό. Κάπου και κάτι σόλισε το ενδιάμεσα. Τι να πω, να το πείτε. Τι φοβάστε? Δεν φοβάμαι τίποτα. Απλά λέω. Εντάξει. Ότι ο ΣΕΒ, όταν πήγα να ψηφίσω την απλή αναλογική, δεν θέλω να πω όμως περισσότερα. Θέλετε να σας πω κάτι? Αποκάλυψα ότι δέχθηκα στο γραφείο μου τον Γερμανό πρέσβη και στενοχωρήθηκε και με πήρε την άλλη μέρα, μου λέει δεν ήθελα να το αποκαλύψει. Αυτό το φουστάνι κάπου το έχω ξαναδεί. Και το δικό μου. Ναι. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που μέσα στην ταβέρνα η σακλή που το φορούσε. Εγώ, ξέρετε, πάντα είχα προσωπική επαφή με τον απλό ψηφοφόρο. Άνευ, ήταν η πειρατριά μου. Δεν ξέρετε τι τραβάμε αυτό το κορίτσι μόλις βγάξω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσουπ, φοράει τα φορέματά μου και βγαίνει κι αυτή. Δεν θέλω να πω όμως περισσότερα. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Δεν θέλω να πω όμως περισσότερα. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. What's up, Doc? Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Απ' την Βραζίλια και τις Άνδης μέχρι τη γη της Χανάν, ο κόσμος κάποτε θα αλλάξει, μικρέ Άιλα, μικρέ Άιλα. Να σου πω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τη γιαγιά με τα τυριά από τον Οροπό. Με τα γαμμένα χόρτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στην περιοχή. Σε ποια περιοχή? Τον Οροπό. Τι? Καίνε χόρτα δύο μέρες και σκουπίδια και έχουν γεμίσει το σπίτι μου καπνίλα. Χόρτα είναι ή τίποτα μπάφους εκεί πέρα κάνουν στον Οροπό? Το οροπίσιο έχω μάθει είναι πολύ καλό, δυνατό. Ποιο? Το τσιγαρλίκι. Με δουλεύετε, κύριε? Γιατί, κυρία μου, εγώ ξέρω από τον Οροπό. Ξέρεις από τον Οροπό και με δουλεύεις τώρα? Όλοι το έχουμε δοκιμάσει. Και ναι, μου έχω σοβαρό πρόβλημα, σου λέω. Ποιο καλέ με τα χόρτα και τι, μαυρίσαν οι κουρτίνες? Κατά μαυρώνω το σπίτι, καπνίλα βρωμάει. Ευκαιρία να τις πλύνεις κιόλα. Σε ένα χρόνο περνάω από εκεί πέρα, είχαν κυτρινήσει έτσι κι αλλιώς από το τσιγάρο. Ναι. Υπεύθυνο, θα πάρει και... Για ποιο θέμα? Έχουμε ένα πρόβλημα, από Οροπό τηλεφωνώ. Α, με τα ναρκωτικά, το βαποράκι είστε, πείτε μου. Τα ναρκωτικά, σας λέω και είναι σκουπίδια και χόρτα. Νομίζετε εσείς ότι είναι σκουπίδια και χόρτα? Για μύρισε την ατμόσφαιρα να δεις. Αφού βρωμάει ο κόσμος έξω δύο μέρες τώρα. Στα λόγια μου έρχεστε. Δεν σας ακούω καλά. Τα ντουμάνια είναι. Ορίστε. Τίποτα, λέω εκεί στον Οροπό, ρέκλα μια χαρά. Όλη τη μέρα χάι. Ακούτε? Ντάγκλα. Τι ντάγκλα μου λέτε, με δουλεύετε? Οι πατεράδες και τα παιδιά ψωμί να φαν, και εσύ θα χαίρεσαι εκεί πάνω, μικρέ Άιλα, μικρέ Άιλα. Θέλω για την άλλη Παρασκευή τον Αμυρά. Θεωρώ, είσαι γελίος, είσαι γελίος. Και από πίσω απολύτως, Βενιζέλος. Εσύ είστε τραμπούκος. Είστε υβριστής και τραμπούκος. Κύριε... Απολύτως! Απολύτως! Συνεχίστε, τραμπούκε. Κύριε Αμυρά. Κύριε Αμυρά, σας παρακαλώ. Λεκτικέ τραμπούκε. Απολύτως! Είστε γελίος! Απολύτως! Απολύτως! Με άλλα λόγια, είστε ένας Έλληνας κομμουνιστής. Απολύτως! Απολύτως! Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ρίχτη. Θέλω να μου βάλεις το τσακαλώτο με αυτόν που έλεγε το κοπί το πίτα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε του Μαρούσι. Το κοπί τη πίτα. Μια τεράστια πορτοκαλόπιτα. Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτα. Πορτοκαλόπιτα. Και να είσαστε εσείς οι γουλοί να κερδίζετε τη λίρα. Και θέλω να μου βάλεις το τσακαλώτο εκεί που έλεγε ότι οι δανειστές εμείς είπαμε και αυτοί μας είπαν, με τον πρόεδρο του Δεσαϊκού. Να συμφωνήσουμε τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 3,5 στο 2,5, να το δούμε. Αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει. Και να δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση ότι όλο αυτό το 1% μείωση και όλος ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί από αυτή τη μείωση. Εμείς, γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε. Ταξικός μίσος και διχασμός. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Μικρά Άιλαν, μικρά Άιλαν, πόσα τα χρώματα σου πάν, στα ρουχαλάκια που φοράς, και φτερούγας και φτερούγας. Θέλω να αφιερώσω για την Παρασκευή σε όλους αυτούς, σε παρακαλώ, που είναι Άγιες Μέρες τώρα και θα πάνε στην εκκλησία να προσκυνήσουν, να μεταλάβουν και θα παρακαλάνε να σώσουν την πατρίδα τους από τους μετανάστες, από τους μουσουλμάνους. Κάνε μου τη χάρη και βάλε το μικρό Άιλαν με τη Φιντέκο Ξέλ, την τουρκαλίτσα που τραγουδάει. Το κοκκινό για την ελπίδα, το μπλε για το λαυκό ουρανό, Είσαι σπαρμένη καταιγίδα εκεί στην άκρη στο γυαλό. Τρέχεις αστράφτης και βροντάς και μας πονάς και μας πονάς.